Tiali, tikial, janilie. Lanya po yinga mami biarma leni ibuandu kuri, lempala le yan tiali, lelinum pom biarli, lentisugur buoli kuri. Nani, akampanda mbuami bi mama, imoya bua mani ya nangamintie utien mama, ya mngan kai ke yin permitin mini kel mami yapo. Lanwani, mwala ke yilen kila. Odier ngani ya kende mano dier kani waywantie ya talnu fo kani binisal binden yek lui yali ama otien den gandi yal kel piama yul bonkiala yim yav mo kontie nani ya tanan fo temam bam mayi yintwa otien diegu ofo mi wa yenan kani lani yiba twa ya ko par kiam ngad otien po ke paropo ya padan gadi Kungo manopo kelema Jesu Kristi yapo. Kelema idjani ni liyeti. Diri, mbili siyono dogune itampuri tanjigi. Mengani yali kalitie tamwanli. Yuanduri litanli yenpo kuli kanfiagi. La tanlitie jigidi yimi yabindanpo. Ama yabinka dan yapo litie. Bitamabende yye yatanli. Linin twa itan puli tan jigi ligo yeri litie itan tur kali leni litin bali tan tianli bituri kelma batuo kidani utien mama nal landem bilbi po mama ama yimbo wani itie banden gandi ya nibolu obado yako par kiamba ya nibolu ngade kengani Wamba ya nubolu oyu kelpo. O yini yi ke yinya libigli ni, kukwa o yemi ya mngankyayin ni, ke yinya wango tuona ya nganbo kiala. Yi denkpa tiye nubolu, ama mwala yi tuwa o nubolu. Yi denkpa ba, ko bari po mini nyima, ama mwala o bayi po mini nyima. Mbwa kaba, miya ketundi yi, Yim yavin tebi kamba lembisan kembangan dunani, kegin ya yiri ki datieni ibanan bombwa kali alin tieni butabu leni yantiana. Yin ya piaman uta ngamu binilam siga. Lawani, babi ya kuri ke yi tieni yalin bia, bale ituwa ngama ki kuya utienu o chuamidali. Lawani ya miniman iyula kelma odirpo binisal bindin ya bali dam kukulikani. Lantie midiem barkiamo ywa tukli yuri, ya ka gufinel mbekani, wansan ya banya pa itali dam bibiar mpampani, ki ya pake ya bin tiende ya lin tiermo. La wane utienu bwa ke yin ya tiende ya lin ngani yeni ki fri mubini biyam bwandamba lembe yampi dambi nyona. Itie ya bin fabi, ya tie mani ya bin fabi mba tie mama. Yinda teni yindye yula mampo mpayi usano yin woni ibiarma. Ama yin ya tiye nani otye na kembin dagatike ya tiye ndi mama. Yin jigi mambini salbu kuli ke buwamani kiba. Ya fangama otye nu ke jigi ndo bar kiamo. Yimbina kemba yin ya fangama ni kamba mba ke mindi yula bikani. La tiye ya bengani ke go dingi bebe kan ka. Ba ya biya yamin pamoko yakani kelma biya falgi di onluko wa pia tali ko tuo ke ga kelma o fango tienu le tie ya bolengani biya falgi di kelma yi tien di tuo mbiari ke yi juni le ba chuani po be ya parti ama ya tien ya lengani ke be falgi di yi ke yi juni le tie ya bolengani o tien ni tuali Utien den yin yi lan ya po kelma Kristo wano ba moko den la fala yim ya po. Ke nga yi po le bon tor kala ke yin ya mwa o ya furi. Wan yuan ki den tien tu ombiyar bakuli. Ke ba den gbaru bwandi bakuli o nyabuni. Banden sugo ya yonu wa den gwan le ba. Banden falgo ya yonu wa den ful lemba. Ama oden ten oyuri ywa jate buri lemiterma. Wanyuan den turti tuwa mbiari oba nandini kudaopo. katim ya ban kwati to mi ar po yeni ya di yek fo ke ba ti en mi ter ma li tie kelma o par mi ya po ke yi pagi yiden tie nani ya pe yar yeni ama mola i gwani i yan pa ngamo kani wai i gur ka yakani.